إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من عذاب النار ومن عذاب الله. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Watukufu wa Kiislamu, nakuhusieni kama ninavyotakiwa kuhusia mwanzo nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii yeye. Kwa hakika hakuna wasiwasi wowote wala shaka yoyote. Wamefaulu wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إن للمتقين مفازا، حقيقة وانا ونكم شاء الله سبحانه وتعالى متمبزي مفازا يعني نزها وانا متمبزي، وكما قال ذلك عبد الله بن عباس: حدائق، watatembea wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika mabustani peponi. Wa anaban, na watapita katika mizabibu. Wa kawa'iba ataraba, kadhalika humo ndani ya pepo watapewa wao wake ambao waliosawa na himu yao, yani umri mmoja na wake zao, wanawake ambao vimeinuka juu vifua vyao, kama qalahu dhalika Abdullah ibn Abbas. Wakaathan dihaqa, na humo watapewa gilasi za vinywaji zilizojazwa vinywaji mbalimbali vya ulevi usioumiza vichwa. Hii yote ni kuonyesha kwamba kufaulu ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amewataka Waislamu wafurahi furaha ya kisheria, nayo furaha yenyewe ni pale Allah subhanahu wa ta'ala alipowapa wao Uislamu na akawapa wao Qur'ani, Qur'ani ambayo imechambuliwa na ikabainishwa na ikawekwa wazi na mtume wa Allah. Lau si Qur'ani na Uislamu, basi wao kwa hakika wangekuwa katika upotevu ulikuwa mkubwa sana. Kwa sababu ya kupelekewa wao Uislamu na Qur'ani na mtume wao akawachambulia Uislamu wao na Qur'ani yao, wao wamekuwa ni wenye kujua sheria za Uislamu. Sasa hilo ni jambo la kulifurahia sana. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema: kul bifadlillah, sema ewe Muhammad, waambie masahaba wako na watu wengine katika Uislamu: kwa sababu ya fadhila ya Allah, وبرحمته نرحم ذاك وسباب يا فضل يا الله يا الإسلام هو بواء الإسلام وبرحمته نكو سباب يا رحمة ياك الله يا قرآن كتوى واو قرآن فبذلك كتوكان هايو فليفره وفرهي سانا ومبواء ومكونا الإسلام na wakafa katika Uislamu au wanaishi katika Uislamu, wakati wengineo wasiokuwa wa Uislamu wanaishi katika ukafiri na wanaishi katika kiza kikubwa. Fabidhalika falyafrahu, basi nawafurahi sana. Huwa khairun mimma yajma'un, kufurahi katika Uislamu na kufurahi kwa sababu ya Qur'ani, hilo ni katika jambo bora sana kutoka yale ambayo watu wanayakusanya min kitami dunia, katika mambo ya dunia ambayo yanawapa furaha. Hiyo si furaha kitu kuliko furaha ya kwamba wao wameongozwa katika Uislamu na wakapewa Qur'an. Katika masikiti makubwa yanayopatikana kwa Uislamu ni pale wao wanapoisoma aya hii na wakainasibisha na mambo ya bid'a, yale ambayo wao wameyazua katika mazushi mbalimbali, wakaona kwamba katika kushirika kule na kufurahi kule, basi aya zinazungumzia hizo. Fabidhalika, kwa sababu ya maulidi ya mtume ya Allah, faliyafurahu, watu na wafurahi. Hiyo si tafsiri sahihi. Waangaliwe masahaba wa mtume wa Allah, aya hiyo waliifasiri vipi? Ilifasiriwa kama unavyozungumza kwamba kwa sababu ya Uislamu na Qur'ani, basi watu wafurahi. Kwa sababu uko nyuma walikuwa katika upotevu mkubwa sana. Furaha yenyewe ni furaha ya kimatendo, yani wasimame kumwabudia Mola wao na wamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ndimi zao. Furaha ya kisheria ambayo inaendana na amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na maelekezo ya mtume Allah, vipi nyinyi mtafurahi? Furaha haikuachiwa huru kwamba watu wafurahi tu hivi wanavyotaka wenyewe. Na kama wao watafurahi tu basi na kisheria, basi wataingia katika makemeo makali sana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyadhaku qalilan wa yabku kathira, na wacheke sana katika dunia lakini watakuja kulia sana kiamani. Fabil islami alladhi hadakum bil qur'ani alladhi allamakum, farahini kwa sababu ya Uislam ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuongozeni nyinyi mko katika dini, na kwa sababu ya Qur'ani ambayo amekufundisheni nyinyi kuijua Qur'ani. Wakati wengine wao lafzi zao kwa Qur'ani imekuwa ni nzito, kuna watu humu tena Waislamu ndimi zao ni nzito sana kuitamka Qur'ani. Uwe ambaye Allah ameulainisha ulimi wako ukaweza kuisoma Qur'ani kwa ufasaha wake na hukumu zake na tabiri yake na maana yake na tafsiri yake, furahi sana kwa jambo hilo. Tunafurahi kwa mema na sunna za mtume wa Allah, na wala hatutakikani tufurahi kwa mambo ya uzushi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema in tamsazukum hasanatun tasuhum, iwapo Mayahudi na Manasara litakufikieni nyinyi Waislamu jema lolote, zuru lolote katika Uislamu, basi wao Mayahudi na Manasara la wachukiza sana jambo. Wa in tusibukum sayi'atun yafrahu biha, na kama wao wataona kwamba kuna mabaya nyinyi yamekufikieni, basi wao wanafurahi kwa mabaya hayo. Je, hapo furaha hii Allah ameifurahia ameipenda? La, sio kufurahi tu, kufurahi katika njia ya kisheria, kwa sababu Mayahudi wapo walifurahi, lakini furaha ambayo ni mbaya. In tamsasukum hasana, iwapo nyinyi mtapata mazuri, tasuhum, wao yanawachukiza sana. Wa in tusibukum sayi'atun yafrahu biha, na iwapo yatakufikeni nyinyi mabaya, basi utaona wao wanafurahi sana. Na Muislamu atahadhari tena mwisho wa kutahadhari kwa jambo ambalo Muislamu litamfikia baya, alafu yeye akawa nafurahi kwa jambo ambalo limemfikia baya. Sifurahi auzunike, na ikiwezekana amkataze maovu hao au mabaya hayo. Kuzitumia vibaya neema za Allah kwa kutaka kusifiwa, mtu akawa na furahi. Hivyo ndivyo walivyokuwa wakifanya huko nyuma makafiri, wakizitumia vibaya neema ambazo Allah kawapa, neema ya viungo vyao, neema ya ndimi zao, kalamu zao, maandishi yao. Neema hizo walizitumia vibaya sana, Allah subhanahu wa ta'ala kawataja vibaya tu hao. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, la tahsabana alladhina yafrahuna bima atau, kabisa kabisa usije ukawadhania wale ambao wenye kufurahi kwa vile vitu walivyopewa, mali na vitu mbalimbali na nguvu walizokuwa nazo, usije kabisa kabisa ukawadhania wale ambao wenye kufurahi kwa yale ambayo waliopewa, wayuhibuna ayuhmadu, na wao wakawa ni wenye kupenda kusifiwa, bima lam yafalu, kwa mambo ambayo wao hawayafanya. Kweli wanamsalia mtume wa Allah, lakini haya hayuko mtume wa Allah katika matendo yao, wao wako kinyume kabisa na mtume wa Allah. Ni ndimi tu zinazofanya kazi kumsifu mtume wa Allah sana, lakini kimaneno wako kinyume kabisa. Kul atiu Allah wa atiu rasul, waambie Muhammad mtini Allah na mtini mtume wake. Wa in tuti'uhu tahtadu, na kama watamtii mtume wa Allah wataongoka. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawakaripia vile vile pale wao walipofurahi kwa mambo ambayo si ya kisheria. Allah aliwateremshia adhabu wale ambao waliopita katika nyimati za nyuma, pale walipofurahi furaha ambayo haikuwa furaha ya kisheria. Allah aliwatia adhabu kawaangamiza. Na umati Muhammad wao hawatoangamizwa, wataadhibiwa tu kwa adhabu ndogo ndogo kwa ile mazushi ambayo wao wanayozo. Hata idha farihu bima utu, mpaka wao walipofurahia kwa yale ambayo waliopewa, Allah kawafururia kwa kipindi na maisha marefu, wakawa wanaishi wao wakiwa katika starehe zao ya yale ambayo waliopewa, wanafurahi. Sheria si za kisheria, nini Allah alifanya kwa wao? Akatnahum baghtatan, sisi tuliwaadhibu wao kwa ghafla. Akhadnahum, tuliwaadhibu wao baghtatan kwa ghafla. Fa idha hum mublisun, tamaki wao wakawa ni wenye kukata tamaa kuzipata rehema za Allah wakati adhabu inashuka. Huko adhabu inashuka, sasa wanatubia wapi? Wakawa wanajuta, kumbe tulikuwa tunafurahi, lakini furaha yenyewe haikuwa kisheria, lakini adhabu imewateremkia watu wao. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المؤمنين والمؤمنات إنه الغفور الرحيم هو البر الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إيوapo panafanyika katika jamii za watu wa Islam maovu mbalimbali, basi ni lazima juu ya Uislamu hao kuyakataza na kuyazuia maovu hayo. Na maovu si ujambazi tu peke yake, bali maovu katika dini vile vile yanastahiki kuzuiliwa, kama mambo ya kuzua katika dini, kuyazuia kwa ulimi, kuyazuia kwa vitendo kwa wale ambao wenye nguvu ya kuzuia, na wale ambao wasiokuwa na nguvu ya kuzuia kwa vitendo, basi watazuia kwa kutumia maneno yao na kalamu zao, yaani uandishi. Iwapo hawakufanya hivi, ikawa maovu yanaachiwa katika jamii, watu wanatizamana macho tu, hakuna kukatazana, basi lazima watu hao itawashukia laana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu zake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وملانيوا wale ambao waliokufuru katika wana wa Israeli juu ya ulimi wa Nabiullah Daud alayhi salam na Isa ibn Maryam. Yamekuwa hayo kwa sababu wao walikuwa ni wenye kuvuka katika kuvuka mpaka katika maovu. Kanu la yatanahauna an munkarin faalu, walikuwa watu hao wafuasi wa Nabiullah Daud alayhi salam na wafuasi wa Isa alayhi salam, walikuwa wao hawakatazani wowote ule unaojiri katika jamii zao. Wao walikuwa katazani an munkarin wowote faaluhu, ambao wao walikuwa kiufanya, walikuwa kiangaliana tu nabii sama kanu yasalu. Kwa hakika hilo ni katika jambo lilikuwa baya sana, ambayo wao wakilifanya jambo gani, jambo la kuachana wao kutokatazana maovu ambayo wao wakiyafanya. Kwa mujibu aya hiyo, mtume wa Allah akasema kuambia umati wake, la ta'muruna bil ma'ruf wala tanhauna 'an munkarin aw la yushikana Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu ثم تدعونه فلا يستجاب لكم لتأمرون بالمعروف لا أفقم بمتامرشان نجميما ولتنهون عن منكر نبيل ذيل متكتزان نجموه أو لو شكان الله أن يبعث عليكم أو الله تقربش أدبيات يقربش إسوغي قريبو ayyabaa alaykum kukupelekeni juu yake juu yenu nyinyi iqaban minhu, adabu hiyo haitokana na nyinyi, adabu hiyo inatokana na yeye Allah, atakupelekeni adabu yenye kutokana na yeye, yani kutoka kwa yeye Allah. Thumma tad'unahu, kisha nyinyi wakati huo mtakuwa ni wenye kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua mbalimbali, kwamba tunamuomba Allah sisi atuondolee sisi balaa ile ambayo sisi limetukumba, ili balaa Allah liondoshe. Fala yustajabu lakum, hakuna dua itakayojibiwa na mtu yoyote. Fala yustajabu lakum, hamtokubaliwa dua zenu, kwa sababu miongoni mwa sharti ya kukubaliwa dua za watu ni kutekeleza ile maamrisho ya Allah na makatazo yake kuyawacha na kumtii mtume wa Allah katika yale anayoyasunisha, na kumtii mtume wa Allah katika yale ambayo anayowakataza kwa wao wakayawacha, basi hizi ni katika sababu ya wao kukubaliwa dua zao. Hawana hivyo basi, thumma la yushikanna Allah ayyabaha alaykum iqaban minhu, kisha Allah takurubisha kupeleka juu yenu adhabu yenye kutokana na yeye. Fala yustajabu lakum, hakuna dua ya mtu itakayokubaliwa. Hata huu mtihani ambao duniani umeufika, dunia mtihani wa korona, haikuja bure bure. Kwa sababu zozote watu watakazitoa kwamba kuna hiki sijui kulikuwa kuna wadudu sijui leo walianzia kule China wakaenea, kwa sababu zozote zitakazokuwa, kikubwa hasa ni kwamba watu hawakatazani maovu, wanatazama macho. Kwa hiyo Allah anapeleka adhabu yake, na adhabu hiyo haitomkamata mtu mmoja wengine ikawaacha, bali itawakamata wote, wazuri na wabaya vile vile, mpaka ifike wakati hali watu wakiri makosa yao kwamba wamemkosea muumba Allah subhanahu wa ta'ala, pale wao walipoamrishwa kufanya mema wasiyafanye, au pale ambapo wao walipokatazwa maovu ya waache wakawa wao ndio wenye kuyafanya, basi Allah hupeleka adhabu zake kwa wao. Ma min musibakum fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, na msiba wote unaokufikeni, fa bima kasabat aydikum, msiba huo unasababishwa kutokana ile ambayo imechuma mikono yenu katika maovu mbalimbali. Wayafu an kathir, na Allah anakusameheni mengi tu mnayafanya, lakini hakuadhibuni. Maovu mengine mnayafanya mnaachiwa, lakini mengine mnaadhibiwa kwa hayo, mpaka ifike wakati watu wakubali wamemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, warejee kwake. Basi kwa Allah kuondosha adhabu kwa viumbe wake ni jambo la mara moja tu. Hata wale nyimati zilizopita nyuma walimkosea Allah wakateremshiwa kivuli cha adhabu. Watu wa Nabiullahi Yunus alayhi salam walikaa wale baada ya kumwasi mtume wao Yunus alayhi salam, wakawa washahidiwa kuteremshiwa wao adhabu, kikaja kiwingu kikawafunika baada ya kuteremka tu adhabu. Wakakiri wale makosa, wakarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema kashafna anhum al'adhab, sisi tukaondolea wao adhabu ambayo ilikuwa ni kiwingu kile, kikaondoka, wala wao hawakutarajia kwamba kiwingu kile kingeondoka. Ndivyo ilivyo, kwani ilipotokezea lile wingu la kimbunga cha Jobo ambao kilikuwa kinakwenda kwa spidi kali duniani na ambacho kilikuwa kishatabiriwa kuingia katika miji hii ikiwemo Zanzibar vile vile, watu walirejea baadhi yao kwa Allah, wakaambiwa walitistighfari, walitetoba. Kilipita tu kile, wala wao hawakuwafika. Je, pamoja na kwamba mitandao ilirusha kama kwamba Tanzania imetokezea, lakini wanasema kwamba kilipita tu, hakuna sehemu ambayo kilitua kimbunga kile cha kimbunga ambacho wao walikiita kimbunga cha Jobo, na waite Jobo waite Kobo, lakini vyovyote watakavyoita, madhara hawakutubia, Allah anaweza kushusha adhabu yake. Kitu cha kurejesha adhabu za Allah na makasiriko yake ni kufika watu pahala ukiri makosa yao kwa adhabu za ujumla, kadhalika kwa adhabu ya mtu mmoja mmoja, kwa adhabu ya mtu mmoja mmoja. Ikiwa mtu ana mitihani kadhaa wa kadhaa, kila siku haiondoki, mara mtihani huu mara ule mara ule, ikawa hapumziki katika mitihani, yeye maisha yote yuko katika mitihani, ajiangalie vizuri mtu huyo, huenda akawa anamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo naye vile vile, ikiwa ni mtu mmoja akitubia, basi kwa Allah anaweza kumwondoshea baadhi ya mitihani yake, kabaki mitihani ya kawaida. Lakini ikiwa mitihani haiondoki, wewe siku zote uko katika mitihani tu, maana kuna watu vichwa vyao vimekuwa vibaya kweli kweli, pamoja mitihani yote kumfumba siku zote, yani hatubii wala harejei wala habari katika moyo wake kwamba hii ni adhabu nirejee mimi, yani yuko mbali kweli kweli, bali yeye anakwenda kwingine. Jamaa washanipiga ndumba, nishapigwa ndumba mimi, washanimaliza na mimi sikubali, lazima niende kwa mganga mimi. Yani anazidi kupotea mtu baada ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah Yusuf alayhi salamu anambia, ya ayuha nasu tubu ila Allah yastaghfiruhu, tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mumtake msamaha, tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala mumtake msamaha. Na mtume kasema, ya ayuha nasu tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi 100 marra, enyi watu tubieni kwa Allah na mumtake msamaha, hakika mimi nataka msamaha kwa Allah na kurejea kwake kwa kila siku mara 100, wa fi riwaya akthar min 70 marra, zaidi ya mara 70. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid. Qumu ila salatikum yarhamukumullah wa aqimis salat.